بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دی اول سورت تا سورت المسد وی او دی تا سور تبت هم وی دا دی دا نزول وجه سوا دا نبی علیہ السلام تا چکل سلویخ کال پس نبوت ملاو شو نڑمبنے پیغام دا اللہ دا حبیب دا صفا دا ڈیرئی دا پاسو دا مبارک زیرے چی امام دا انبیاء علیہ السلام دا خپل دین دا دعوت او دا تبلیغ شورو دا صفا دا ڈیرئی نکڑے وا دا صفا پا ڈیرئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادرے دو او دے خلقو تے وازو نو کر ندا ټول مکی والور تراجه مشور دام راغلی وی کسوک نشورات لے نخپل قاسد وستاز رولی گلو دا اللہ حبیب دیتا ہوئی چی گور ما سلویخ کالا تاسو کی وقت تیر کو دو دی سلویخ کالا کی تاسو زسنگو مندم حل وجدتمونی سوادقن او کاذبام زمو رشتیا اومندم که دروغجن. نو دی ټولو مکی والو ورته وی وی جربنا علیک مرارن فما رئین فیک الا صدقا. وی سلویخ کاله کی مون پتا ای ورته وی جربنا علیک مرارا مون بار بار د الله حبیب پتا سبانه تجربیو کی فما رأينا فيك إلا صدقا. مونږ د رښتیاو نه بغیر په تاسو کې بل شی نه کتلې. الله حبيبي ما دومره رښتیا غنای وی خزا الله پیغمبر را لګره او ما د الله د طرف نه دا پیغام روړې چې لا اله الا الله. نو ټول خلقم نفرتکو او د الله د حبيب سکترو ابو لهب داغ کونیو آورت وی تبلک سائر اليوم علی هذا جمعتنا. اللہ حبیب تو وی طول اورز دیتا دا پار تباہی و بربادی وی منگوی چتس اہم خبر وی وی تائی لبی لدی دا پار منگ را جمع کو. اور حدیث کے راغلی اگا صحابی وی وی زد ظلمجاز پا بازار کی ولارو یو نوجوان میں اوکا تو خیستا نوجوان میں او دی یوی یوی خیمی سرو دریگی وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. اے خلق داو آئے چی ما سوا دا اللہ نابل اس سوک دے عبادت دبندگی لائک و قابل و مستحق نشتا نکام آب بشئی. او یو ورپسی او بڑا سڑے روان دے او پکانو یولی او ای ماوکا تجھے دا نبی علیہ السلام دا پندو دا پندو نوینی روانی دی او دا بڑاو ای میمنی دا کذاب دے دا دروغ جن دے او ای ما تا پوسو کجھے دا سوک دے ویوی جدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دے دا گمان کئی چیز دا اللہ پیغمبرم او دا ورپسی تر دے نو دے کہ اللہ دا حال ذکر کئے او دا حالی وی دیو جن ذکر کئے ایسے غنورم دیر دشمنانو او گورا سور ابی لہب او سور مسد قرآن کشتاو نور کافرو ذکر نشتا ویو خبور دا دا اللہ دا حبیب سکترو مالدارو دیر خیستاو وچکل ایمان نو نو اس فیدے دلور نکا دا دخپن من دا ابو لہب عبدالعزاو عبدالعزا ابن عبدالمطلب فاغخپن من قرآن وی دی و جنن دے ذکر کرے چی یا خودے پا دی کنی سر مشہور ابو لہب سر یا اغا شرکی نمو شرکی نو قرآن خود شرک لرد دا پار راغلے نو بیا شرکی نمونه قرآن سنگه ذکر گئی. عبدالعزا مانا بنده دا عزا دا مشرکان و یدری معبودانو لات منا تا عزا لکنن خلق وی ولی بخش، پیر بخش، علی بخش، حسین بخش، شرکی نمونه کی دی. دا داسه مشرکان و بوی عبداللات، عبدالعزا، عبد منات، نو دتیم عبدالعزا بوی. او یواز دینو بیبیم سخت دشمنه و دا نبی علیه السلام ایم سخت دشمنه. نو دا آیاتون اللہ رب العزت رو لگل او پدی کی دا ابو لحب او دا غد بیبی حال ذکر کئی. دا طول بر دیار لسکال متواتر پا مکہ مکرمہ کی دا نبی علیہ السلام لتکلیف رسولے تردی چل اللہ حبیب حجرتو کو. نو پا کم کال مانے چی بدر غزاو شوا دا بدر نفس پدبانے سے بیماری رالا عدسا ننا کئی پی رو خطی داو چورتا دا چیچک بیماری ہوئی. نو عربو کی دا طریقہ ہوئی بوی دا متعدی بیماری دا یو نبل لگی نو زامن تیو تختی دل دری زامنیو دیتن تنہا مرشو او بیر یر خخولم نا نو چکلے بویو کو کنا بوی نو یو سو حبش راوستل پیسی والا ورکی آگئی دا سے لرے لرے نا پا لرگو کیو نیو او یو کن دلے ورو ورزولو کانی ور پسی ورو آچوکی دا دا آغا چا آقبت و انجامو چی چا حضور پاک پا کانو ویشتے ہو نبی علیہ السلام پا کانو ویشتے ہو تکلیف رسولے ہو دیکھ حال ذکر کئی دا آغے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب حلاک دیشی دوار لا سنا دا ابی لہب زکا پدی دوار لا سید اللہ حبیب امام دا انبیاء تو تکلیف رسولے ہو تبت حلاک او تبادشی یدا ابی لہب دوار لا سنا دا ابی لہب کلد لا سنا تعبیر کی گی پٹول بدن اے ٹھول دے تباشی ہو لا سے ذکر ذکر کل چی دے لا سو دا اللہ حبیب پا گٹوشتے ہو. او دا دا قرآن یو قائدہ دا کل آغا اندامونا ذکر کئی چی کم اندام نگونا سرگند شیوی حلاک دیشی دوار لا سنا دا ابی لہب و تب باو دے حلاک و تباشو ما اغنا عنہو اس فائدہ نو ورکڑی اغت مالو مال داغ دیر زیاد مال دارو اغا مال ورته اس فائدہ ورنکا وما کسب او حاغ چی دس گٹلیو ما کسب اغی تموئی چی دس گٹلیو ما کسب اولاد تموئی ور دیر بچیو دیر مالیو لوی خاندانی سڑیو آشمیو دا اللہ دا حبیب خپلو او دمر خیستو چی دا ابو لحب کنیے دا دیو جنوا وی لکور تک سور دے کنا دا سی دا خیست لمبی بے دا دی مخن روچتی دی نخو پا حسن بچو نپا نسب بچو نپا مالو پا اولاد بچو ما اغنا عنہ مالو اس دفع نکل دا اغنا مال دا اغا وما کسب وغچغ گٹلیو سیسلا نارن زردے چور داخل بشیدے اورتا دا سین دیدے کدے استقبال دپار دے باز علماء لکلی سین دے تاکید دپار دے سیسلا نارن زردے چور داخل بشیدے اورتا اورد جہنم تا ذات لہب چیغ خاوند لمبو دے ومراتو ہوو بی بیداغ دا ابو سفیان خوروا او دا دی بی بی واو سخت دشمن و دا نبی علیہ السلام لگر دا طول خاندان دا پیغمبر پا دشمنی کی مرگری بعضی دا سی کافیرو گر کابو جہل وی دشمنو نو دا آغا بچے کرم رضی اللہ عنہ صحابی ہو نو باز کدا سی ہو چی خضب کافر و نو خاون بے مسلمان دا سو خاوندم دشمن دے نو خضم دشمن دا بچیم دشمن دی دا طول خاندان سوچ و فکر عداوت و دشمنی و دا نبی علیہ السلام و امراته و بی بی داغ حمالت الحطوب پورتک ان کی دل ارگو دا حمالت الحطوب و ماناوا پورتک ان کی دل ارگو دا دے تداولی ہوئے وی دا دمر دشمنی کی سخت ہو چے نوربت سنکی دل نو درز یو د شپې به ازغی راړل او د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو پلا رکی به چول چون کی پخوا خو درنا انتظام نو نو پتیار کی به حرم شریف ترات لل پاغ غنو کی برو غرز الله حبیب او صحابه کرام او یا به غازی پخو کی مات شول ازغی به اور تلا رکی دړول یا علماء لیکلی د دې حساسیت ذکر کوي حساسیت ور دور لوی خاندانی خزوا او دور ډیر مال داروا خو بیام دا سید حرس او خسیس خویو چې بیا ویم پر خپل شابان د غرن لرګی راړل و امراته تل حطوب او خزا او بی بی داغ بارون کی دلربو یا حماله تل حطوب چې غلمار ته وای دو کسان جنگول د دو کور روانول دیم لرگی راڑی کو را چغل مار لرگی راڑی راڑی او یو تیلے ورت ورت کی دو خاندانو نے تبا کی دا خلق و پمنس کے بغض کینا حسد قتل و قتال پیدا کی دی وجن اللہ حبیب فرمائے لی چغل مار و جنت تنزی او چغلی کول گناہ کبیرہ دا اللہ حبیب و الایت قل الجنت نمامن وفی روایت قطاتن چغلمار با جنت تنزی انو چغلی حرام و گناہ کبیر آزاب قبرم ددی وجی نئی اونن گرسو فی صد مون چغلماری خز خاون لچغلی کئی باز خلق دو کسانو پا منز کی جگڑ راولی اللہ حبیب یوزل تیرے دو او صحابو تے ویدہ دو قبرو ندی ویدی تا سزا ملاوی ویدی یو تا سزا دا دیو جن پا قبر کی ملاوی گی دا بجا چغلی کار کولو آو دی بل با دا وڑو بولو نا زان نا ساتلو دیو جن ور تا سزا ملاوی فی جی دہا حبل من مسد پا غاڑ دا دیکی حبل من مسد آغار سیوا دا پوستکو دا کجورو نام مسد دا د کجورو پوستکو ته وای فی جی دها پغاړه د دې کې حبل ممسد اگر سیوا ممسد د پوستکو د پټو د کجورو نام او پاغه رسای بدی پریشا باندې ګیډی راړل او اهل علم لیکلی دی د مرگ سبب هم جوړ شو یو ځل وګرځیدا او هغه ګیډه پشاو نو مرائیلے اگر اسی ورلاو پانسی شو فی جی دہا حبل من مسد پغارد دیکی حبل من مسد اگر اسی بوی د پٹو د کجورو نام اگر دور لوی عداوت وچ اللہ صورت را لے گلے تر قیامت خلق لولی خیرے و لانت پی خلق ہو رہی دور درد و تکلیف دا اللہ حبیب تر رسول ہو علام کی سکت رہے نگوڑ پا نصب خلاسے ندے پا مال ندے پا حسن ندے پا اولاد ندے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سورت تسورت الاخلاص ہوئی دی تسورت التوحید ہم ہوئی آو دی تسورت المعرفت ہم ہوئی بلکہ امام روح المانی و نور مفسرینو د دې دویش نمونه ذکر کړی دي دا یو ډېر لوی مبارک صورت ده او باندې عالمانو په دې باندې تفسیرونه لیکلي لکه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله د سوره اخلاص ځان له علاحدہ تفسیر لیکلي دیکی غطول صفات او طول اصول لتوحید را جمع کری دا هر یو شرک دا مشرکانو پا دی صورت کی رد موجود دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او وجد نزول دی صورت مبارک داوا مشرکان راغلیو نبی علیہ السلام تیوی دا تک دکم رب طرف تا مونگ رابلی مونگ تے صفات بیان کا زکا دیتا صورت المعرفت وی اللہ پا دی صورت کی پی جندش. قل فرمایا ہوا حغا یعنی حغا چی تاسو دکم ذات بارکی تپوس کوئی اللہ احد اللہ یکیو دے احد یکیو دے اللہ الصمد اللہ رب العزت بے حاجت دے. تفسیر روح المانی کی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چی سومت ستوئی. حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ وئی سومت غزات توئی چی ٹول ورت محتاج دیو وغی چاہتا محتاج نوئی سومت غزات توئی ٹول ورت محتاج دی اور نبی ولی مڑے جوندے سوگدا سشتے چی راغ دے اللہ تا احتیاج نی. اللہ و یا ایوہ الناس وانتم الفقراء الاللہ اے خلق تاسو طول اللہ تا محتاج یئی طول اللہ تا محتاج یئی. موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سجر علی گی زور تا محتاجیم نصومت مانا دا طول خلق ور تا محتاج دے خدا اللہ حچہ تا اس قسم ضرورت نشتا. ذکر تفسیر مدارک کی وئی چباز وئی داد اللہ اسم اعظم دے سومت او داد اللہ خصوصی نمونو کرے داد اللہ خصوصی نمونو کرے دیو جنا باعث انو کی عبد السومت نمی نخلق ورد سومت وئی دا گناہ دا لکا عبد الرحمن تا خلق رحمان وئی ندام ناروا دے عبد الرحمن تا رحمان ویل ناروا دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے لم یلد دے اللہ اولاد نشتا نی زامنشتا و نی لونشتا لکا مشرکانو با اللہ تا دزامنو دلونو نسبت کولو وی بے ملائک دا اللہ لون دیو دلونو پشانی دی وی بے دا پیغمبرانی صالح السلام و زیر علیہ السلامی زامن دی او پشاند زامنوی دی اللہ علم یلد اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے والدین نشتا. وی پا مخدز مکدا سے کافر خودیر تیر شیوی چی اللہ تے دا اولاد او دلونو نسبت کرے خدا سے کافر پا دنیا کے ندے تیر شوی چی اغدی گنی دام ویلی وی چی العیاذ باللہ دا اللہ دا پار گنی والدین شتا. نو قرآن دا دی نفی سنگو فرمائیلا نو بازو علماء جواب دا کرے چی دا دلم یلد دا ووانو لم یولد داغی دلیل لے کافرانو تا وید اللہ اولاد نشتا وی دلیل پسرے وی کافر تمانی چی اللہ دا چا اولاد ندے دا ختم تسلیمے نو دی دلیل تا وی دلیل دا مسلماتو نا وی اے یہودو اے نسواراو اے مشرکانو چی اللہ تا لنا و زامن ثابتا وی لنا و زامنی نشت دلیل پیسا دے ولم یولد وی تم دا خبر تسلیمے چی اللہ رچا اولاد ندے نو دا لم یولد وی دلیلو دا لم یلد دپا. اب آدھے مشایخ و استازان زمونگ دا وی وی اگر چی دا سے کافر پا دنیا کی تیر شوی ندی وگورا وی او شرک وی او کنوی اللہ دا ٹول و ردو نا فرمائی لکا پا یو معاشرہ کی پا یو قوم کی دا شرک یو قسم شتم نا و قرآن دا شرک ٹول اقسام نا فکری دی لم یلد ولم یولد دا اللہ اولاد نشتا ولم یولد دا اللہ دا چا اولاد ندے ولم یکل لہو او نشت دے دے اللہ لرا کفوان احد ام صفت حسوک اللہ چھے کم صفتو دے دی کنا نو پدی صفت کی ور سرسوک ہم صفت نشتا. اگر دری خبر نفی کی علماء لکلی چون کی دا قرآن مقصد دے دا اللہ نشریکان نفی کول نو زن شریک وڑو کیوی زن شریک وچت وی او زن برابر وی نو لم یلد کی وی خکت شریکی نشتا زکر لنا و اولاد دا پلار نخکت وی ولم یولد کی وی بر شریک تی نشتا ولم یکل له کفوا احد کی وی مساوی او برابر شریک ورسر نشتا. نو گورا پورا نفی رانا نو انت خکت شریک شتا نہ برشتا او نور سر برابرشتا. ولم یکن له کفوا احد نشت دے دی اللہ لرا اہم صفت احد یوتنم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس تو دوار سورتون اول تسور فلق وی او دے دویم تسورت الناس وی او دی دوارو تا معویدتینم وی دا گورا پورا دم دے او پورا علاج دے او پورا دا پریشانو دے لرکولو دا پارا حل دے. بازی خلق و سردا فکر وی گورا بازی دکاندار وی کور وی یر زنی محمد رسید سے کاغذ راڑی وی یر دیوار کی متاویز روتے نو بس دا دو صورتو نو دیوی اس فکر دے نکے ٹول خلق لاس ہزار تھے باز خلق بھی آگئی تاویز نہ کئی رخل پہ سو دا پارا باز والے پیسے اور کئی خلق بھی پریشان کئی ورد خیر اور شر مالک سوک دے اللہ دے تاویز بسو کی کاغذ نہ بسو کی دغ مردا چدا جادو گروی سا حیرانوی نو جادو کی اللہ امتحان نہ سر چولے نو داغے پارے علاج دا دے د نظر د پارا د تاویز د پارا د سحر د پارا دا دو سورتون اللہ علاج را لے گلے. حافظ ابن قیم رحم اللہ دا دی دوارو سورتون تفسیر لے گلے او دے رجیب غرائب او نکات پاغی کرا جمکڑی بدائے الفوائد دا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ سو جل کتاب دے دا آغی دا سلورم جل پاخر کی دا معاوضتین و تفسیر ذکر کرے. حدیث کے راغبی دا اللہ دا حبیب دا مبارک افلے نہ روتی وی ما تعوذ المتعوذون بمثلہما پناہی ندا حاصل کڑی پناہی حاصل ان کو پمثل دے دوار سورتنو. بس دا کافی شافی دم دے دے نمک کے دا اللہ حبیب بنور سے دمونا فرمائل او بس چدا سورتن راغلی نو پزان بیا دم دے چولے فزان بانی دا اللہ حبیب ددی دم چولے. کل چی بیمارم شو عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی ما بتی اور ادل اللہ دا حبیب نا چی دا دوار سورتو نا بے لستل او پلاسو بے چفکول او بیا بے لاسو نا پا بدن راہ کل نوی بیا اللہ حبیب اخر کی کمزور شے و ما بلا سورتو نا لستل نو تبرکن دخپل لاسو پزید آغی پا مبارک لاسو بمی چفکل او بیا دا آغی مبارک لاس با مدائی پا مبارک بدن راخ کر. او دا دنی نزول اغا وجم در تیاد دا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے کافر و یہود و منافقان و سحر و جادو کڑے ور دین دا پارا ار کس مرو کاوٹونا کافر استعمال کڑو دا قتلولو کوشش کولو دا شڑولو کوشش کولو زہر ور تتوام کی اچول زنین دا چاچے با نظر لگی دو ایوی رو گختا ایوی را کرا پیغمبر مو دا نظر کچھ مونگ تخلاش شو و این یکادو اللذین کفرو لیزلقونک بے ابسوارہ نو کلے بیدا سی کول چدا کم جادوگر و سائران و تاویزگر بو نائل بے پیسی میں سیور کی چرا پدی پیغمبر سا تاویزو نو کئی چدا دی مقصد ندے خطا شی نو دا آیاتونا اللہ رب العزت رو لے گل. اگر دشمنان دو قسم دی یو ظاہری دشمن دے نو دا آغین دا بچاو طریقہ پا دی اول سورت سور فلق کے دا او بل باطینی دشمن دے نو دا آغین بچاو پا دی اخیری سورت کے دے الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمائے حبیبا پناہی غارم برب الفلق پرب د سبا باندے د فلق پل مانا دا یوشی چی سیری شی اور آغی نبل روزی نگور د شپی تیار اوچوی سبا تی روزی اٹو کے اوچوی دا آغی نتیق روزی آگئی اوچوی دا آغی نبچے روزی ذکر بعد دا رب الفلق مانا کرے بی رب الخلق اللہ موی فالق الاسباح فالق الحب والنوا دانی اوڈو کی سوک سیری کئی داغی نتی غناو دا بوٹی سوک رو باسی فالق الاسباح دا تورش پین سپین سبار استوال سوک دے اعوذ برب الفلق او فرمایا پنای غارم پرب دا سبا من میان شر ما خلق د شر د هغنا چی پیدا کری اے اللہ چی سمر سیزون پیدا کری او پا کمو سیزونو کی سمر شرون پیدا کری دا غطولو نظر دا رب الفلق بنم پنای غارم دا دور علوی جامع دعا دا سمر سیزون چی اللہ پیدا کری او پا آغی کی سمر شرون دی نو دا غطولو شرونو نپنای غارم پا رب الفلق سرا او بیا شرونم جو کسم دی یو شر دے ظاہرن لکمار لڑم یو انسان یو دشمن نو یو شر باطینی دے لکہ دا کفر دا شرک دا بدعات و دا بیدی نئی دا اللہ دا رسول دا مخالفت شر دیتا وی شروری باطینی دا ٹول پک داخل لے من شر ما خلق دا شر دا حغنا چی پیدا کری دی کاغ شرون ظاہرن دی کشرون باطنن دی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ آو دَ شَرْ دَ غَتْيَرِ رَاتْ لُنْكِنَا اِذَا وَقَبْ کَلَچِ دَا تِيَارَ خَخْوَرَشِيب غاسق دَ شپی دی تیار توئی آو اِذَا وَقَبْ دی توئی چِ کَلَچ پَخَ پَخَشِ نو دغا وقت کی خلق گورا دا نقصانات و دا چا دا قتلول و دا غلا دا پارزی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ د شر دا غتیری نا چکل دا تیرخ خورشی ومن شر النفاثات فی العقد او د شر دا غنفسونو پکو وهنکو نپا غٹو کی چه غلط کو دے کئی تاویزو نا کئی من ترو نا کئی او آغای غٹے تڑی او پکی پکی وی ومن شر النفاثات فی العقد او د شر داغ نفسونو پکو وهن کو نفغٹو کی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو ان کی نا کل چیغ حسد خکارا او سرگن کی حسد دیتا و یو سڑے پا یو نعمت د دین یا د دنیا کی رے او تو داغ سر ازلو کی حسد کے چی دا نعمت دی د دین لریشی ویسل کی حسد کو ان کے دا اللہ پا فیصلی اعتراض کئی پی گئی پا خبر بار او حسد ناکار شئی او دا نور گناہون پشان حسدم پا منکی دیر زیاد دے لگر حسد دا گناہ کبیر دا مومن سرے و سرے حسد بن کئی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرمائے حبیب اعوذ برب الناس پناہی غارم پرب دخلکو ملک الناس چیغ مالک دے بادشاہ دے اختیار من دخلکو دے تول خلق مالک دے دا مرگ مالک دے دا جون مالک دے دا یوشی دے دھیرولو کمولو مالک دے دا ورکولو بندولو مالک دے الہ الناس او معبود او مددگار د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه چون کینال خناس چا چی آغا پٹیگی او رستو کیگی چی کل ذکر واوری ذکر واوری نو آغا رستو کی خناس دا پا مانا دا پٹی دو رازی او پا مانا دا رستو کی دو رازی و رکم سڑے ذکر کئی تلاوت کئی نو شیطان رستو کی دے چوبیس گھنٹے پا مرچہ کے ناس دے او گوری چی دا انسان بکل غافل کی نو دا غفلت پا وقت کی بیادے وسوسی اچھئی دا شر دا وسوسی اچھئی ان کی نال خناس چی اغرستو کی گی او پٹی چی کل دا اللہ ذکر واوری اللذی دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمد گور پڑھیے چ اللہ منگو تاسو دی خپل کتاب لکینو لیو دا قرآن شریف دے ویلو د دے دس دکڑے کسو کے خی او کسو کے زدکئی مقصد د دے نسرے چ پدی مانے منگو تاسو عملو کو ندیو جنان آکم طالبات و زنانو قرآن پاک ختم کرے نگورک پدی بانی من قرآن وایو او پدی زمونگا عملوی خدا با زمونگا دنجات ذریعہ جوڑشی او کچر قرآن شریف مونگا ہوئی او دا زمونگ پدی بدن کی نی او زمونگ پی عمل نی نبیا بدا زمونگ دا پار و بال جوڑشی ندیو جنیو خبورا دی طالبان و طالبات و تدا وسیعت تے چه تر مرگ قرآن بپریزی دا قرآن پاک دا پری خودو کتاب نرے اللہ خل حبیب تا وی تب دا قرآن بیان کے وکلا الیه ادعو و الیه مآب اللہ طرف تا خلق را بلم او دا بکلوی تر سوچ اللہ لکلنیم کلوی وعبد ربک حتی یعطیک الیقین زما حبیب د خپل رب عبادت او بندگی وکې کله پوری تر سوچ مرګ راغلی نی مرګ پوری یو خبر تر مرګ قران پرې ځای ما بای زنان قران شریفونه او دین زده کی نو بس به پری دی هیر شي دا الله حبیب وای د قران خبره نه اے دا الله حبیب قسم خوري وای زما د الله په ذات عالیه قسم وی قرآن پاک د سینی نه زیات تیخ تکای لکه څنګه یو سړی خو دی او دا ګوډه نه تړلې او به تختی ته نو قرآن خبر به شپه او ورځې نه نو چا چې قرآن وی یو هو الله ندا غختل او دا پزړه کې خلک وعده کول چې تر مرګ به زه قرآن پریزم ندا بوا مودا بس دکو باندې دا چې دې شو ولا بیا چاله خاینا حدیث کی راغلی دا اللہ پنیز بدترین حاغا کس تے او حاغا عالم دے چدتا دا قرآن و سنت سے علم ورکلے خوششو چالے خیر ان رسولو چاہتے خیر ان رسولو اگر پرد دا قیامت دا علماء ویسا بھئی راغلی وہ یو عالم بھئی راغا دا تل نیکی دا نیکو طرف بے کمش آبا پریشانش او حیران پریشان با میدان دا محشر کی ولاری دیکھئے وریز وراشی او دا باران پا شکل بدد دنی کو پتل کی رووری گی دے با حیران شی جدا ناس شیر دا تبوی لیشی داستا آغا علم و چتا خدمت کرے ہو او دا دنیا گوٹ گوٹ تا پیغام دا قرآن و سنت رسے دلے ہو او پیودا سے وقت کی دا پکار راغی جتور تدیر محتاج ہوئی نا قرآن پر خدلنا پدیبان عمل کو دارنگی زیاد تر زنانو دا پارگو دا پردے احتمام بائی زنان را سیوی چی دا مدرسی پا ماحول کی خوئی دا پردے احتمام کئی خوچ مدرسی نا بارشی وی اخفل فخی خاص کر زنانو لگو را پا غمونو خادو کی دیر لحاظ پکار دے دا زمون دا زندگی سر تڑی لی دا غم او خوشحالی زندگی سره تړلې دي. نو کدا سی ودی نه چغه کې دی، دا سی ونی کی چې قران والا عمل پتاخ کی دي، او بیا پاوی کې ټول سرنا او غډاوی او بی پردی ګرځې دل وی. یا پغمونو کی دا سی وی لکه مشکا شریف کی طریقه ته رسو، چغه وال جڑا کول مخت کول، پدی الله او دا الله حبیب ناراض کی، پدی باندې الله او دا الله حبیب ناراض کی. نو قران شریف چې پرینځي دیوان عملو کی دا نور ته د رسول د دې سو کی کوشش وکړي، نور ته د دې د رسول کوشش دا میګور اخلاق سره رسول په زور په بد اخلاقی باندې سکیږي نه. اور اسلام کمزوری دا، نو نارینه علما چا سره زور نشي کولای، نو زنانم که دعوت کوي نو په طریقې بس پتاوي هدایت کولو والا څوک دی چا سره لاس چول او څوک چې هغه د دعوت نه متنفر نشي، د دعوت هم خپل طریقه. الله چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون ته لیږلی سوی، فقولا له قولا لینا، نرم غونتی خبره ورلو کوي، ای خبره دی پوره خو په نرم اخلاق دی، بداسې په نرمۍ نرمۍ سره د دین دعوت چلول. بل دار چې ګور دی کدام وی قرآن دام خی چې سره د مور او پلار آداب پی جنی، د سخر خواخ آداب پی جنی، د مشران و آداب پی جنی. که د قرآن سره د یو سړی نه سړی جوړ نشو، د یو زنانه نه زنانه جوړ نشو، نو بل کوم کتاب دی چې په هغې کې به د سړی نه سړی جوړیږي او زنانه نه به ښځو نه به ښځه جوړیږي. دا خو د جوړېدو کتاب دی چې دی مونږ تاسو ترک نکو، د دې لفظي تلاوت هم پکار دی، چاله سوره یاد وي په موز نفلونو تهجدو کې داغې لوستل پکار دی، بل تخول پکار دی، لفظن بخل نه دی پکار پدې کې، بګي په خبره باندې پدې کې زمای عزتمندو بخل نه بسور لوی د سعادت خبره چې او زنانه بل قرآن خیو یو کور کې قرآن لستې شي، دا خو ډېر لوی قسمت غواړي. بل پدې باندې ډېر شکر ادا کول، کره ګورې راسي وي د نعمت ناشکری سړی وکړي. ادیو جن علماء لیکلی و استاد د طالبانو په نسبت استاد ډیر محتاج دی. امام بخاری رحمت الله علیه، امام ترمذی شاگرد، ګوردار استاد خبر او دا دنیا کې هغه خبره پاتې شي کنه. امام بخاری رحم الله خپل شاگرد امام ترمذی ته وای وای ما د تا نه دور فائدہ حاصله ک چې دور رانه تا نه حاصله کړي، په کې خبره ما د تا نه دور فائدہ حاصله ک کل تا زمانه دور نه حاصل کړو. دام د الله حبیب فرمایلی وې تاسو دا دین رسوي، کله ګور رسول کې کمزورې وي و دا چې چاله دا دین ورسې کنه چې داغه الله دنیا روخانه کې، په دې خبره وای کله رسول کې کمزورې وي، عملن کمزورې وي او داغه دور کار په لاو نشي، خو د دې په ذری دا چې چاله دین ورسې نو چې ټول دنیا ته روخانه شي، په دې خبره وای. نو دا خبره په ذهن کې اچول چې ان شاء الله زبد دین کار کومه په دې طریقې و، ان شاء الله د دین کار سکی په دې طریقې باندې و پیلاوی. درود شریف وای الله صلی الله علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والاكرام يا مليك يا مقتدر يا اكرم الاكرمين يا احكم الحاكمين. اللهم انا نسالك باننا نشهد بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا إله العالمين زمونغا وذا تمام أمت مسلمة گناهنا مافك. إله العالمين مونغا طول مسلمانان زمونغا طول طالبان وطالبات دا قرآن پاک با عمل عالمان جوڑ کی. پروردگار عالم دا تمام امت مسلمہ توجہ دا خپل کتاب او دا خپل حبیب دا سنت و طرف لگی. اللہ دا قرآن دا تلاوت پا تحجد کی دا ویل و دا درس و تدریس مونگ دا توفیق را کی. پروردگار عالم زمون دا گناہن دا وجنا مونگ دا دی نعمت نا کٹکے ما. اللہ مونگ ستا دا کتاب دا ویل و دا دی دا خول و دا دی دا زدکول و قابل نیو. دا محستا کرم و رحم دے چی مونگ دی خپل کتاب تکینو لیو او مونگ دی خپل کتاب خادمانو کے روستیو. الہ العالمین تر مرگ پوری مونگ دی خپل کتاب دی خدمت نکٹ مکی. اللہ دا تمام مدارس دینی و حفاظت فرمائے، دی دن سمر شعبی دی اللہ دا ٹھوڑ حفاظت فرمائے، دی دن وارک الہ العالمین سور سازشون کافران منافقان زنادے کا کئی اللہ را ټول کوششونه دا غی ناکام کی. پروردگار عالم د دنیا په ګټ ګټ کې د امت مسلمه ټول پریشانای ختم کی. د عراق، د فلسطین، د چچنیا، دارنګ کشمیر او د افغانستان او د ټول دنیا د مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت کی. الہ العالمین امریکا او د غی معاونین دانش او نابود کی. الله امریکا او د غی د معاونین نشو نابود کی. پروردگار عالم اسوک چستا دے دین نپار رکاوٹ جوڑی گی زمونگ حیات اس نسکول غاڑی. اللہ پدے ملک دین تا رکاوٹ جوڑی گی. پروردگار عالم پدا سی طریقی اغئی ختم کی چی دے ملک لم پہ نقصان و نرسی او دا اغئی دے ظلم او دا اغئی دے منافقت ننے قوم او دے ملک تے الہ العالمینت نجات ور نصیب کی. اللہ سور بیماران دی تو ورت شفا کامل ور کی. اللہ سمر بیماران دی که دائمی بیماری دا و که عارضی دا اللہ مونگ دا دائمان عارضان طول بیمارو نو ساته. اللہ دا چا اولاد نشتنی کمال صالح اولاد ولورکی او دا چا اولاد دا الہ العالمین اغورتنی کمال صالحا کے. اللہ سور مردگان وفاد دی دادم علیہ السلام دا دور نترن نپورے. اللہ دا طول مغفرت فرمائے او دا طول سر دا رحم او دا کرم معامل فرمائے. اللہ دا طول امت را بیدار کی. اللہ طول امت فکر من کی. اللہ دا قرآن و سنت دا طرف نا چکمی زمواری دی پمون. اللہ طول امت تا دغا زموارو دا پورا کول توفیق ور نصیب کی. اللہ کم مرگور دا سلو آگانو دا پارویلی کاغا حاضرین دی او که غائبین دی. اللہ دا چاس شری حاجتو نوی دا غیب دا خزانو نے پورا کی. اللہ زمون پزنو کستا استاد حبیب مینہ و محبت واچے. اللہ زمون پزنو کستا استاد حبیب مینا و محبت واچے. اللہ میدان دا محشر کستا دا حبیب دا جنڈی دا لان دی منگم را پور تکی. الہ العالمین دا اید مبارک اللہ سو دا حوز کوثر و زمونگا نصیب کی. اللہ استاد حبیب شفاعت زمونگا نصیب کی. اللہ دا چاپ منس کی کینی دی، حسدون دی، دشمنی او ترپگنی دی. پروردگار عالم دا ٹولی کینی، حسدون، دشمنی او ترپگنی دا الہ العالمین ختم کی. اللہ سوک استاد دین مدد پس طریقے کئی. اللہ تا دا غی مدد و نصرتو کی دا غی پا مال پا عمرونو پا جانونو کی خیر واچے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکن عذاب النار. اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیوکا